Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Pharma των Ζώων, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Σύκλωσε την ατάκα. Καλά Θάνο μου, καλά. Εσύ? Καταπληκτικά. Θα κάνεις τον Κωνσταντίνο. Θα κάνεις τον Κωνσταντίνο για σήμερα. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα σας αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από ραδιόφωνο, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Λοιπόν, όταν ξεκινήσετε, κάντε μου μία αναπάντητη να μπω, Άρης. Άρη. Αν έχει κάποιο τηλέφωνο του Άρη, να τον πάρουμε τώρα. Βάλε το τηλέφωνο σου εδώ πέρα στο chat. Λοιπόν, επειδή είδα κάτι παράπονα, θέλω να ζητήσω από το control να διαγραφούν όλοι όσοι είναι τώρα στο chat. Θέτουν αυτόν εκτός φάρμας. Ναι, και να αντικατασταθούν με καινούριους. Να σου πω κάτι, Θάνο. Η ανανέωση κάνει πάντα καλό. Είναι σαν τις διαγραφές, αν με πιάνεις. Πάντα κάνει καλό. Δηλαδή τώρα όλος μπορεί να φταίει, μπορεί να μην φταίει. Άμα το συζητήσει, θα σου πει ότι έχει και λίγο δίκιο και το σκεφτόταν κάπως αλλιώς. Αλλά παπ, άμα φάει μια διαγραφή, μετά θα μπει κάποιος καινούριος. Είναι σαν το προφίλ στο Facebook του Νίκου Μαστοράκη. Έχεις δει? Που γράφει ότι είναι τιμή και προνόμιο να είσαι φίλος μου στο Facebook. Και όσοι είστε εδώ, πρέπει να τιμάτε αυτό το προνόμιο με το να γράφετε σχόλια. Και τα ανενεργά προφίλ θα φεύγουν. Ενδιαφέρεσαι να γίνεις φίλος με τον Νίκο Μαστοράκη. Το λέω κατά αναλογία. Σήμερα το αφεντικό μου πήγε ταξίδι στο Βιετνάμ, οπότε μπορώ να σας ακούσω ελεύθερα και εγώ. Τι να κάνεις στο Βιετνάμ? Περιμένουμε να πάει στο Βιετνάμ ο άλλος για να μπορέσεις να ακούσεις Φάρμα. Αλέξανδρος, 48CHF. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ελβετικά. Peace, love and harmony. Σε ευχαριστούμε. Πουλής για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, θέλω πάρα πολύ. Το έχει. Θα μάθει. Πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ. Και επειδή εγώ δεν είναι... Κάνανε και εκλογή Προέδρου. Επομένει κάποια χρόνια ακόμα. Δεν θα υπάρχει μια τρούπα στο καταστατικό που να λέει ότι αν ενδιαφερθεί ένας κοινωνιολόγος μπορεί να ξαναφύγει ο άλλος. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αν με ακούνε αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είμαι YouTuber κατά βάση. Ναι. Οπότε επίσης με την τεκμηρίωση δεν το έχω τώρα και τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος και αυτό και τα οικονομικά και τέτοια, αυτά τίποτα. Αλλά μπορώ να κάνω αυτή τη φάση με τα βιντεάκια, το έχω πολύ χαλαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή. Πιστεύω ότι είμαι αρκετά φωτογενής. Λίγο είσαι το φως. Εντάξει, ντυμαρισμένο. Αν κατεβάσεις λίγο την ένταση, δεν είμαι το φως τώρα όπως εκπέμπει ο Κασελάκης, ας πούμε. Ψάχνεις λίγο το κοντράτ, βάζεις κανένα φίλτρο. Εντάξει. Ναι. Okay. Και είμαι και λίγο μεγαλούτσικος, αλλά θα πιάνω στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή, όπως έλεγε η γιαγιά μου, με το γούστο του καθενός δεν μένει κρέα στο χασάπι. Κατάλαβες. Όλο και κάποιο κοινό υπάρχει για τον καθένα μας. Οπότε, Στέφανε, γίνεται. ΣΥΡΙΖΑ, πουλική συμμαχία. Λοιπόν, οι διαγραφές μας λέτε είναι σαν τον μύθο που αν ξυρίζει σε συνέχεια... Όχι και αρκετά φωτογενής Μιζερογλυκούλης. Είπε μιζερογλυκούλης. Νομίζω ότι αυτό λύγει ένα debate που υπάρχει και στο chat και γενικότερα στο αν είσαι γκρινιάρης ή τσιγλυκούλης. Ανυπόφορος ή γρουσούζης. Ναι. Τι από τα δύο περισσότερο. Η λέξη μιζερογλυκούλης είναι πολύ κατάλληλη, εγώ εγκρίνω. Το μιζερογλυκούλης νομίζω ότι θα το υιοθετήσω. Νιώθω κι εγώ πολύ μιζερο... ή μιζερομιζερούλης θα μπορούσε να είναι. Μπορεί να μπει για κανένα τρίμηνο και να φλεξάρει πόσο πετυχημένο είναι το Press Project και έτσι θα το κάνω. Το λέγαμε χθες. Είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας ο Κωνσταντίνος. Βέβαια, αν δεν είμαι κι εγώ. Είχε αναλάβει έτοιμη επιχείρηση από τον Κώστα Εφήμερο. Είναι αυτοδημιούργητος. Ναι, αυτό επιχείρηματος. Λοιπόν, οι επαναπροωθήσεις, ναι, τελείωσαν. Παιδιά, θα κάνουμε καινούριο project τώρα. Ήταν προεκλογικό, δηλαδή. Ήταν στα πλαίσια των προεκλογικών συζητήσεων. Κάναμε και σοβαρές με κόσμο, με πολιτικά πρόσωπα. Κάναμε και... Νομίζω ότι αυτές ήταν οι σοβαρές. Κωνσταντίνε, είδα στον ύπνο μου ότι πήρε συνέντευξη από το Μητσοτάκη. Συνεχίζεται το θέμα. Είδα στον ύπνο μου τον πουλί. Αναστασία, πώς τα πήγα, πώς ήμουνα. Γιατί εγώ δεν το έχω, δεν βλέπω εφιάλτες εγώ. Λοιπόν, Φαβιάνα, γεια σου που μας ακούς πρώτη φορά live. Μιζερογλυκούλης, όπως λέμε, τριγωνοψαρούλης. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Ναι, ο Μιζερογλυκούλης. Είχα διαβάσει τα βιβλία παλιά. Ένας entrepreneur. Λοιπόν, θα πάει έτσι η εκπομπή, παιδιά, σήμερα. Είναι Παρασκευή. Το έχω πει στο Θάνο, μη με ανακατέψεις τώρα με τι έγινε, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε όλοι. Έχουμε έρθει με τις βαλίτσες εδώ πέρα στο γραφείο. Με το που τελειώνει η εκπομπή, Θάνο. 10 λεπτά μετά τις 3 η εκπομπή έχει τελειώσει. Αν θυμηθείς κάποιο πολύ σημαντικό θέμα που είναι κρίσιμο για την πορεία της πατρίδας ή και του πλανήτη, μπορείς να κάνεις μια εκπομπή μόνος σου μετά, ένα podcast. Και να το αφιερώσει σε αυτό, αφού θα είναι τόσο σημαντικό. Ναι, παιδιά, 3 και 10 πουλής έχει αλλάξει χώρα. Δηλαδή, το Βιετνάμ είναι πολύ mainstream επιλογή που ανέφερε ο Βίλος πριν. Ξύπνησα με άγχος, λέει. Αυτός που σε είδε, η Αναστασία που σε είδε να παίρνει συνέντευξη από το Μητσοτάκη. Γιατί καλέ, εγώ έπαιρνα τη συνέντευξη, εσύ έχεις άγχος. Όπως μια φορά που ήταν η κοπέλα μαγχωμένη σε μια θεατρική παράσταση και ήταν ένας φίλος που καθόταν δίπλα της και της λέει: Καλά, θέατρο θα παίξει, δεν θα πέσει με αλεξίπτωτο. Δεν είναι. Μην γράφετε σχόλια, παιδιά, που να μας λέτε τι να λέμε. Μην γράφετε σχόλια που να μας λέτε τι να λέμε. Ό,τι μας λέτε, κάνω το ανάποδο πάντα. Αυτό να σκέφτεστε. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα νέα της ημέρας σου. Α, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε αυτή την κατηγορία, τα νέα της ημέρας μου. Πού κατέθεσε σήμερα είναι η φάση. Πού κατέθεσε. Ναι, το ανέφερα και χθες. Έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο η υπόθεση των συλληφθέντων στην πορεία της 28ης Ιουλίου του 2022 και έτυχε να έχω να δώσω δύο καταθέσεις και χθες και σήμερα. Χθες ήταν για την ΕΔΕ που έχει ξεκινήσει 1,5 χρόνο μετά για τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας που είχαμε δημοσιεύσει και εμείς και σήμερα είναι η δίκη. Είναι η δίκη των τεσσάρων. Πρέπει να ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Έφυγε, τι σε νοιάζει. Ναι. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, ο Σωτήρης Λαπιέρης. Είναι μέλος της Λαϊκής Ενότητας. Υπάρχουν και τα σχετικά καλέσματα. Επειδή κατέθετα ως μάρτυρας δεν παρακολούθησε όλη τη διαδικασία, δηλαδή δεν μπορούσα να είμαι μέσα στο ακροατήριο όταν κατέθεταν οι άλλοι μάρτυρες. Δεν επιτρέπεται ένας μάρτυρας να ακούει τους άλλους προκειμένου να μην συμπληρώνεται και να τις μνήμεις του με τις μαρτυρίες των άλλων. Ωστόσο, αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι ξανά είχαμε μια συνήθεια διαδικασία με καταθέσεις αστυνομικών να πέφτουν σε πάρα πολλές αντιφάσεις σε σχέση με αυτά που είχαν καταθέσει αρχικά. Ήταν 5-6 αστυνομικοί που ήρθαν να καταθέσουν. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το έχω δει και εγώ πάρα πολλές φορές σε άλλες δίκες που τις παρακολουθώ η διεισόμαση. Που λέγαμε ότι είναι ο ρόλος ο αστυνομικός σε δίκη. Ναι. Που κάτι λέει και μετά τον διορθώνει η παπαρού σου, του λέει: Μα έχετε πει στην κατάθεσή σας ότι δεν βρισκόσασταν εκεί. Α, εντάξει. Τι εντάξει, ρε φίλε. Και τι το λες. Θέλω να εισηγηθώ κάτι. Παρακαλώ. Γράφε. Βασίλη, ο Μύτικας. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, γράφε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα αμυντικό αίτημα να... Ναι, ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό. Ωραία. Θες να εισηγηθείς εσύ πρώτα και μετά να συμπληρώσω εγώ ή να το, να το πάμε ανάποδα? Να πούμε πρώτα το τι υπόθηκε. Είναι, είναι μια χαρακτηριστική υπόθεση. Βέβαια θα έχει ξεχαστεί. Έχει περάσει 1,5 χρόνο, έχουν συμβεί και άλλα. Είναι πολλές υποθέσεις αστυνομικής βίας. Ίσως θα θυμάστε τα στιγμιότυπα που βγαίναν και τα βίντεο που είχε εγκλωβιστεί πολλοί κόσμος σε ένα ολόκληρο μπλοκ. Είναι το μπλοκ της Ανυπόταξης Αττικής που εγκλωβίζεται σε, στα, στις ζαρντινιέρες που δέχεται την επίθεση των ΜΑΤ και πέφτει ουσιαστικά πάνω στη ζαρντινιέρα. Οπότε βρίσκονται άνθρωποι χωρίς οδό διαφυγής. Ο ένας από τους συλληφθέντες, ο κύριος Λαπιέρης, που είναι δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, διαμαρτύρεται στους αστυνομικούς. Συλλαμβάνεται, όπως είναι πάρα πολύ λογικό. Τώρα τι πας και διαμαρτύρεται. Στη συνέχεια είναι, είναι μια... Αυτό είναι σαν να κάνει σχόλια στη φάρμα. Πας τώρα και τρίβεις την κρίτσα του Τσομπάν. Ναι. Ξύλο, σύλληψη κλπ. Στη συνέχεια, μία δικηγόρος, η Αναστασία Σταυροπούλου, που βλέπει αυτό που συμβαίνει, ζητάει το λόγο, επιδεικνύει η δικηγορική ταυτότητα. Αυτό το βλέπω με τα μάτια μου εκείνη τη στιγμή. Δέχεται 4-5 φορές επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις και τη βρίζουν και χιδέα. Τη χτυπούν με γκλοπ, πέφτει κάτω. Και καταλήγει όλο αυτό στο κομμάτι που ήταν και στην κατάθεσή μου, τέλος πάντων, ότι είναι δύο άτομα κινητοποιημένα. Πιάνουν και έναν ακόμα που βγάζει βίντεο με την σύλληψη. Είναι οι δύο αυτές συλλήψεις. Οι άλλες δύο συλλήψεις είναι σε άλλα σημεία. Μία σύλληψη είναι στη Σόλωνος. Δηλαδή, σου λέει, γιατί τους πιάσατε, κάνανε επεισόδια. Πού πιάσατε τον έναν, τους δύο στην Πανεπιστημίου, τον άλλον στη Σόλωνος. Πολύ λογικό, ευχαριστούμε. Και είναι ακινητοποιημένοι, δέχονται βία, είναι 4-5 πάνω τους. Είχαμε δημοσιεύσει τότε τα σχετικά βίντεο. Είναι ο Μιχάλης ο Κρυθαρίδης, για παράδειγμα, εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25 που διαμαρτύρεται κι αυτός. Άλλο μούτρο από εκεί. Ναι, σμπρώχνεται κι αυτός. Γενικά μια πολύ δημοκρατική διαδικασία. Ο Κρυθαρίδης είναι και σκατόφατσα. Δηλαδή τον βλέπεις και λες τώρα. Δεν έπρεπε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τον βλέπεις και λες τώρα αυτός είναι παραβατικό στοιχείο. Δηλαδή ένα βρωμόξυλο που θέλει από την αστυνομία. Δεν θέλω να κρίνω από το πρόσωπο, αλλά για την περίπτωση του Μιχάλη του Κρυθαρίδη μπορείς να πεις ότι ό,τι και αν του έκανε η αστυνομία του άξιζε. Είναι περίπτωση από αυτούς που λες χτυπήστε παιδιά και τα λέμε μετά. Ναι. Μου εξηγείτε μετά τι έγινε. Και αυτό είναι το ένα που είχε μείνει τότε, αυτή η επίθεση εκεί στα παρτέρια. Ευχαριστούμε δήμαρχε και για αυτό. Απερχόμενε δήμαρχε Κώστα Μπακογιάννη. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ βολικό στις πορείες που άλλως δεν είχε οδό διαφυγής όταν έτρωγε χημικά και ξύλο. Ευχαριστούμε και γι' αυτό. Το άλλο είναι, ήταν εκείνο το βίντεο, αν το θυμάστε, που έπαιρναν σηκωτό έναν διαδηλωτή και απλώς περνάει μπροστά από έναν αστυνομικό και ο αστυνομικός τον βαράει έτσι στην ψύχρα μπροστά σε ανθρώπους που βγάζουν βίντεο. Και αυτό πάρα πολύ λογικό, είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Τότε ήταν η πορεία για την απεργία πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη, ήταν για το κλίμα, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είχαν μπλεχτεί 2-3 αιτήματα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη πορεία. Χθες είναι μια ιδέα που ξεκίνησε και είναι πρώτα απ' όλα τουλάχιστον να πούμε ότι είναι μια δίκη που γίνεται και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί σήμερα. Εγώ τα σκεφτόμουν με αφορμή την κατάθεσή μου, στο πόσες υποθέσεις έχουμε και είναι μια σειρά από υποθέσεις για υποθέσεις συλλήψεις, διαδηλώσεις, συλλήψεις στο σωρό που λιμνάζουν 3-4 χρόνια. Δηλαδή ακόμα περιμένουμε, αυτό δεν είναι στην τύχη παράδειγμα, ακόμα περιμένουμε να εκδικαστούν και να αθωωθούν όπως πρέπει, γιατί είχαμε βγάλει τότε το βίντεο, συλληφθέντες από την πορεία του Πολυτεχνείου το 19, προ-COVID θέλω να πω. Και σκεφτόμουν τώρα σε αυτές τις υποθέσεις ότι έχουν αθωωθεί, ας πούμε, φοιτητές στην ΑΣΟΕ πάλι Σεπτέμβρη 19 και είναι μια σειρά από άλλες υποθέσεις που απλώς πάνε από αναβολή σε αναβολή. Αυτό προφανώς για τους ανθρώπους που έχουν ένα πακέτο με κατηγορίες πάνω το κεφάλι τους είναι πάρα πολύ άσχημο. Και για το ψυχολογικό βάρος, αλλά και για πρακτικές δυσκολίες. Εργασία, π.χ. έβρεση εργασίας. Πάει όλος και έχει μια δίωξη στο κεφάλι του γιατί έχουν γράψει κάποια αστυνομική τυχαία στην καταθέση, copy-paste, όπως το έχουμε δει, ότι πετούσε πέτρες, μολότοφ. Και εκκρεμεί αυτή η δίκη 3-4 χρόνια. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και που το έχουμε πει πολλές φορές κουβεντιάζοντας αντίστοιχες υποθέσεις, νομίζω η πιο εμβληματική για μένα. Προφανώς τώρα του Θεοφύλου είναι μια ακραία τέτοια περίπτωση γιατί ο άνθρωπος έκανε χρόνια φυλακή. Με κατασκευασμένο κατηγορητήριο. Αλλά τα κατασκευασμένα κατηγορητήρια είναι κάτι συνηθισμένο για την ασφάλεια και για την αντιτρομοκρατική. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν συστηματικά. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από την πλευρά του αμυνόμενου, του ανθρώπου που βρίσκεται ξαφνικά κατηγορούμενος με όλο τον ποινικό κώδικα στο κεφάλι, είναι λογικό ο άνθρωπος αυτός να περιμένει απλώς να ξεμπλέξει και να λέει πάλι καλά όταν ξεμπλέξει, αλλά είναι αδιανόητο από την άποψη του, την συνολική, για το πώς το βλέπουμε αυτό, πώς το βλέπουμε οι υπόλοιποι, πώς το βλέπει το κίνημα, πώς το βλέπουν έστω οι άνθρωποι που έχουν μια πίστη στη δικαιοσύνη, ότι μπορεί αυτό να γίνεται ατιμόρυτα. Ότι μπορεί δηλαδή οι άλλοι να κατασκευάζουν κατηγορίες για την πλάκα τους και να μην λογοδοτεί κανείς γι' αυτό. Να μπορεί ο άλλος να λέει ήμουν εκεί, δεν ήμουν εκεί, δεν έγινε τίποτα. Και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να υπάρχει, ότι θεωρητικά για όποιον πιστεύει στην λειτουργία της αστυνομίας, θα ήθελες να, η αστυνομία να μην απειλείται με μηνύσεις όταν καταγράφεται η παραβατική συμπεριφορά πολιτών. Γιατί φαντάζομαι ότι έτσι θα ερμηνευόταν αυτό αν το λέγαμε. Ωστόσο, όταν αποδεικνύεται ότι έχει κατασκευαστεί ένα κατηγορητήριο, μου φαίνεται αδιανόητο να μην χρειάζεται ποτέ να απολογηθεί ο άνθρωπος που κατασκεύασε ένα κατηγορητήριο. Ουσιαστικά είναι αν θα το κυνηγήσει το θύμα που έχει αθωωθεί και αν θα θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και αν αυτό το πράγμα κάπως καταλήξει σε κάτι. Είναι μια μακρά διαδικασία. Αλλά προφανώς είναι αυτό που είπες. Ναι. Είναι αμυντικό. Είναι το πρώτο αίτημα, είναι βασικό αίτημα. Δεν είναι δεδομένο να υπάρξει αθώωση σε τέτοιες περιπτώσεις που τις έχουμε δει, τις έχουμε ξαναδεί, που σέρνονται άνθρωποι με στημένες κατηγορίες. Αλλά είναι αμυντικό αίτημα. Ναι, ακόμη ας πούμε στην περίπτωση του Παπαζαχαρουδάκη, που είναι μία από τις περιπτώσεις που κάποιος αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον της αντιτρομοκρατικής. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι σπάνιο. Δεν το βλέπουν όλοι με καλό μάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν έχουμε καμία δουλειά ως αναρχικοί να ζητάμε τα αρέστα τώρα χρησιμοποιώντας το δικαστήριο. Εμένα αυτό το επιχείρημα μου φαίνεται παράλογο. Δεν το συμμερίζομαι. Μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει κινηματικά και δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Το να ζητάς και κάποιες ευθύνες από την δικαιοσύνη. Μου ό,τι τύχη υπάρχει σε αυτό. Νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει αυτή η συζήτηση με έναν τρόπο που κάπως να ξεκαθαρίσει στο μυαλό πολλών ανθρώπων ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις το ένα ή το άλλο. Μπορείς να ζητήσεις να υπάρχουν κάποιες συνέπειες τις οποίες εσύ δεν μπορείς να τις επιβάλλεις και υπάρχει το ενδεχόμενο όμως να μπορέσει να τις επιβάλλει. Mm-hmm. Οπότε εγώ το λέω σε ένα μόνιμο. Δεν είναι ακριβώς παράπονο αυτό, είναι κάτι πολύ ισχυρότερο ως μια πηγή οργής για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μου φαίνεται εξωφρενικό ότι συγχωρείται σε αυτούς τους ανθρώπους να παίζουν έτσι με τη ζωή αθώων θυμάτων αστυνομικής βαρβαρότητας και να λειτουργεί πάντοτε αυτός ο μηχανισμός που είναι ότι τρως ξύλο από την αστυνομία. Και η αστυνομία για να δικαιολογήσει το ξύλο που σου έριξε, να δικαιολογήσει δηλαδή τεχνικά την βαρβαρότητα που έχει ξεσπάσει πάνω στο κεφάλι σου, σε κατηγορεί με πλαστές κατηγορίες. Οπότε εσύ φτάνεις ιδρωμένος και αγχωμένος στο δικαστήριο, προσπαθώντας να αποδείξεις την αθωότητά σου για το ξύλο που έφαγες. Αυτό είναι που λέμε. Ρωτάει ο Ηρακλής αν η μπάτση είναι προλετάρι. Αυτά παιδιά το κουκουέ. Με το κουκουέ να τα πείτε αυτά, αν είναι η μπάτση προλετάρι. Εμείς εδώ πέρα δεν ξέρουμε. Ναι. Ναι, είχε ένα ενδιαφέρον ότι γίνεται όλο αυτό και αυτό βασίζεται σε στιμένες κατηγορίες, αλλά καταλήγει και μια κουβέντα που ήταν κάτι το οποίο εμένα μου το ρώτησε η πρόεδρος και μου το ρώτησε και ένας εκ των συνηγόρων με τη λογική που λέει ο κύριος συνήγορος, ότι καταλαβαίνουμε ότι το Προεδρείο έχει εστιάσει σε αυτό και θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε για το πώς γίνεται η αστυνομία απρόκλητα να διαλύσει ειρηνική πορεία. Έλα μούντε. Και είμαι και εκείνη τη στιγμή από μέσα, φτιάξει καφέ να στα πω. Πόση ώρα έχεις. Πες μου πόση ώρα έχεις να τα πούμε. Να πάρουμε μια παράταση λίγο να μιλήσουμε για 10 περιπτώσεις. Ναι. Που αν τα ακούσεις και γενικότερα είναι ένα λογικό επιχείρημα, ας πούμε, αν δεν έχεις καμία εικόνα. Αν δεν έχεις καμία εικόνα, έρχεται ο άλλος και λέει, μα πώς γίνεται. Ευλογοφανές. Μπράβο. Αυτό. Γιατί ρωτάτε, γιατί ξέρω, πού πιστεύετε ότι είναι αυτή η βία, αλλά υπήρξε εντολή διάλυσης πορείας, η δική μου εκτίμηση. Δηλαδή όταν ξεκινάει σε μια πορεία, άβρα από τη μία χημικά και από την άλλη πλευρά επιτίθονται από το χι στενό δημιουργίες στον ΜΑΤ, αυτό είναι εντολή διάλυσης. Τώρα, αν έχει πεταχτεί μισό μπουκάλι, ας πούμε, και όλο αυτό θεωρείται, εργαλειοποιείται ως εντολή διάλυσης, μετά μπαίνουμε σε συζήτηση περί αναλογικότητας της βίας και άλλα τέτοια. Τα οποία ήταν μια πολύ καλή κουβέντα σε ένα δικαστήριο. Ας το συζητήσουμε. Αυτό είναι σταθερό επιχείρημα που ακούει κανείς στο δικαστήριο που ρωτάει καλοπροαίρετα ο πρόεδρος ή η πρόεδρος γιατί πιστεύετε ότι είχαν προσωπικά μαζί σας οι αστυνομικοί. Και αυτή είναι η ευλογοφάνεια που περιγράφουμε ότι τι πιστεύετε ότι είχαν μαζί σας για να το κάνουν αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είμαι ο ψυχίατρός του. Δεν ξέρω, δεν προσπαθώ να μπω στην σκέψη του. Είναι δικαστήριο, οπότε συζητάμε τι κάναν. Αυτό που κάναν είναι αυτό που λέμε. Όπως στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εγώ δεν την παρακολούθησα αυτή την σκηνή γιατί ήμουνα μέσα, δεν ήμουνα έξω, αλλά αυτό που δείχνουν τα βίντεο και που έβγαλε και ο Αυγερόπουλος τότε πολύ ξεκάθαρα είναι ότι πετάνε κάτι μπουκαλάκια στον αέρα και διαλύεται η συγκέντρωση. Γιατί διαλύεται η συγκέντρωση? Για να διαλυθεί. Ξέρουμε γιατί το κάνανε? Δεν έχει νόημα να συζητάμε γιατί το κάνανε. Δικαστήριο είναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χωρίς να έχουν προηγηθεί επεισόδια, η αστυνομία επιτίθεται. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Το κάνανε με εντολή. Ελπίζω ότι ό,τι κάνει η αστυνομία το κάνει με εντολή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τους έρχεται έτσι ξαφνικά να βαράνε τον κόσμο στα καλά καθούμενα. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Και να λέμε ότι προφανώς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι άλλη τάξη ο συζήτηση. Εγώ δεν θα έκανα δηλαδή μια τέτοια. Ναι, γιατί είναι μια προσπάθεια. Δεν είναι ότι. Δεν ξέρω αν το Προεδρείο ήταν εχθρικό. Δεν ήταν. Δεν ήμουνα μέσα στην αίθουσα, το είπα πριν για λόγους. Τυπικούς. Είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος ευλογοφανές και ουσιαστικά είναι και το μόνο επιχείρημα που τίθεται στην αστυνομία. Τύπου εγώ, εμείς λέμε γίνανε επεισόδια γενικά. Πιάσαμε εδώ πέρα τέσσερις, ορίστε. Και άντε εσύ απέδειξε τώρα ότι δεν έγιναν πουθενά επεισόδια. Δεν ξέρω, πρέπει να απολογηθούν για οποιαδήποτε πράξη άλλων που δεν έγιναν άλλες πράξεις. Αλλά έστω ότι γίνονταν κάπου αλλού, σε μια άλλη στιγμή. Πετάγεται ένα μπουκάλι και δικαιούται ο άλλος να σε δει, να σε συλλάβει και να σου πει ότι εσύ πετάγες πέτρες. Γιατί τρέχεις να αποδείξεις ότι το δίκιο σου. Είναι λίγο καυκική η κατάσταση της περιπτώσης. Γράφεται για το Χαλάνδρη. Να σημειώσω ότι ήταν ο δήμαρχος, ο κύριος Ρούσος, καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Δεν ήρθε να κάνει μια εμφάνιση ένα λεπτό να τον δούνε και έφυγε. Μόνο ότι και παράταξη αντιπολίτευσης ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ήταν φοιτητική σύλλογη με πανό, στελέχη της ΛΑΕ, είναι μέλος κλπ. Λοιπόν, οπότε θα βγει σήμερα απόφαση θάνατο. Λογικά. Λογικά. Δηλαδή όταν έφευγε ολοκληρώνονταν οι μάρτυρες περάσπισης. Εντάξει. Θα δούμε, θα το πούμε. Τώρα μια που σας έχουμε... Θα το γράψουμε. Δηλαδή ουσιαστικά μια... Δική μας ιστορία είναι αυτή. Ο Θάνος πρωταγωνιστής αυτή. Θάνο, δεν σε πειράζει να φουσκώνω λίγο τη δική σου συμμετοχή στην υπόθεση. Εντάξει, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια δίκη, είναι το The Press Project εναντίον του κράτους. Βάζω και τον εαυτό μου σιγά. Μένεις εσύ. Είναι τέλος πάντων. Ό,τι μπορώ κάνω. Ναι, ό,τι μπορώ κάνω, παιδιά. Είμαι εγώ απέναντι στο σύστημα. Εντάξει, είναι και θα μου πεις, είναι μικρό ζήτημα, το θυμίζουμε. Έχει μια σημασία να ασχολείσαι με αυτές τις υποθέσεις. Και μετά όταν φύγουν από τη δημοσιότητα. Τώρα έτυχε, άλλη φορά δεν είμαστε εμείς ενεργοί. Δεν είμαι εγώ, ας πούμε, να καταθέσω κάτι. Αλλά ασχολούμαστε με αυτές τις υποθέσεις και μετά το τέτοιο. Γιατί γίνονται, λένε η μισή για επεισόδια, η μισή δεν έγινε επεισόδια. Λέει η αστυνομία έγιναν τόσες συλλήψεις. Και μετά τι γίνονται αυτές τις συλλήψεις, παιδιά? Και δύο χρόνια μετά, αθωώθηκαν. Θυμάστε τότε που. Τα μαύρα σύννεφα εδώ πέρα μας λένε πώς δέρνεις κάποιον μη προσωπικά. Υπάρχει ένα απόσπασμα από το «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος» του Πρίμο Λέβη, που λέει ακριβώς αυτό, που λέει ότι τους κοιτούσε και τον σόκαρε το πώς γίνεται να χτυπάς κάποιον χωρίς να είσαι θυμωμένος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο κομμάτι της εκπαίδευσης και της ψυχοσύνθεσης αυτών των ανθρώπων, γιατί γενικά, ναι, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να είναι θυμωμένος, αλλά οι αστυνομικοί οφείλουν να το κάνουν χωρίς να είναι θυμωμένοι. Δεν μπορούν να είναι όλη την ώρα θυμωμένοι. Τσατάλια θα γίνουν τα νεύρα τους. Είναι προφανές ότι είναι μια κατηγορία επαγγελματιών, μεροκαματιάριδων, πώς θα το λέω, επιμένω τώρα, θα πέσει πάλι εδώ πέρα το κουκουέ πάνω μου στο chat, οι οποίοι έχουν αυτό το ρόλο στην κοινωνία. Ανοίγεις την πόρτα και λες, παιδιά, σήμερα βαράμε συνταξιούχους. Μάλιστα, βαράμε συνταξιούχους. Αυτό είναι. Μπορεί στο μέλλον, για να πάμε σιγά-σιγά και στην επικαιρότητα, να βαρέσουν ξανά πυροσβέστες. Θυμάσαι τους πυροσβέστες? Εγώ τους θυμάμαι. Άλλοι τους ξεχάσαν. Λοιπόν, τράβατε σπίτια σας τώρα. Οκτώβρης. Φωτιές δεν έχεις. 2.500 πυροσβέστες, ταμείο ανεργίας. Ευχαριστούμε πολύ. Του χρόνου πάλι. Θα σας χειροκροτήσουμε σε λίγους μήνες. Περιμένετε. Εμείς οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, η εποχική αυτή με τις μπεστολές, είμαστε έτοιμοι. Συνδράμουμε σε όλη την Ελλάδα μαζί με το μόνιμο προσωπικό σε όλα τα συμβάντα και αυτή τη στιγμή μας πετάνε έξω. Η κυβέρνηση θα πάρει δικαστική αστυνομία, παίρνει αστυνομία συνέχεια, παίρνει ο στρατός. Άλλο ένα σώμα δίπλα στον πολίτη καθημερινά, σε πλημμύρες, φωτιές, αστικές φωτιές, παροχή βοήθειας, χιόνια είναι αποδικατισμένο. Υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά, εμείς όλοι μαζί είμαστε 2.500 και όλους εμάς να πάρουν πάλι μένουν χίλιες θέσεις κενές. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την δήλωση του Προέδρου των Εποχικών Πυροσβεστών, του Θανάση Ψαρόπουλου, που λέει: σε 5 μέρες θα περάσουμε την πόρτα του ΟΑΕΔ. Ανεργία, 500 ευρώ ταμείο ανεργίας, μόνο όσοι έχουμε τα ένσημα. Μας δίνουν 500 ευρώ για να καθόμαστε, είναι καθαρή επικοδοματική πολιτική. Μπορούν να μου δώσουν άλλα 300 ευρώ και να δουλεύω όλο το χρόνο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας, θυμάσαι Θάνο, έχει προσδιορίσει ότι μόλις 500 με 700 άτομα θα απορροφηθούν στην ΕΜΟΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Να πούμε ότι προφανώς οι φωτιές είναι κάτι εποχικό, απλώς που προκύπτει ότι η προετοιμασία για τις φωτιές δεν είναι κάτι εποχικό. Είναι πάλι ευλογοφανές η λέξη σήμερα. Φέρνω κάτι λέξεις στο ραδιόφωνο, ναι, Θάνο, ναι, ναι, που λύνουν χέρια. Το επιχείρημα, ρε παιδιά, δεν έχουμε φωτιές, τι να τους κάνουμε. Λέγεται. Δεν ξέρω αν λέγεται τώρα, δεν έχω παρακολουθήσει την υπέροχη συζήτηση που γίνεται σε τέτοια θέματα στα social media. Αλλά δεν ισχύει για το γεγονός ότι θα μπορούσαν πάρα πολύ απλά να ασχολούνται με την αντιπυρική προστασία. Δεν είναι αντιπυρική προστασία. Ξέρεις τι είναι αυτό, αυτό που γινόμαστε εξπέρ πάλι το καλοκαίρι και μετά το ξεχνάμε. Τύπου να βάλεις αντιπυρικές ζώνες, να κόψεις κανένα κλαδί, διάφορα, να προστατεύεις κανένα δάσος, να μην έχεις σκουπίδια, να έχουν απομακρυνθεί διάφορα έφλεκτα υλικά. Γενικά θα μπορούσε να είναι μια σειρά από πράγματα. Η στάση που έχει επιδείξει το κράτος απέναντι στους πυροσβέστες είναι ότι με αρκετό μπούκωμα στους δημοσιογράφους μπορεί να τα καταφέρει να ζήσει και χωρίς πυροσβέστες. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει. Τώρα, και χωρίς εκπαιδευτικούς π.χ. Γενικά με όλους μπορείς να τα καταφέρεις. Μπορείς να τα καταφέρεις γενικά χωρίς κράτος, με εξαίρεση την καταστολή και τη ρεμούλα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια εικόνα βγαλμένη από κάποιο σατυρικό σενάριο για την κυβέρνηση όταν βλέπαμε μπάτσους να σβήνουν φωτιές. Οι άλλοι το δείχνανε υπερήφανοι. Δείχνανε τους αστυνομικούς τώρα με τα νερά εκεί πέρα, με κάτι κουβάδες, με κάτι ποτιστήρια, με κάτι τέτοιο και λέγανε. Ναι, το κουβάστανε too much, δηλαδή το ποτιστήρι θυμόμαστε. Άμα είχες κουβάει, δεν είχες και περισσύγχρονο εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι ότι είτε με κουβάει είτε με ποτιστήρι, δεν θέλουμε αστυνομικούς πουθενά. Πολύ περισσότερο δε σε φωτιές. Δηλαδή η ιδέα ότι ο άλλος θα προσλαμβάνει αστυνομικούς έτσι συνέχεια και μετά ανάλογα με το τι χρειάζεται θα λέει λοιπόν μερικοί θα γίνονται οδηγοί ασθενοφόρου, και μερικοί θα γίνονται πυροσβέστες, θέλω και μερικούς για νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι η καλύτερη μου. Οδηγούς ασθενοφόρου. Ναι, ναι, ναι. Π.χ. Ναι, ναι, ναι. Και βγαίνουν και ανακοινώσεις. Έχει φωτιά. Βγάζει μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και λέει επιχειρούν. Στέλνουμε 1.300 αστυνομικούς και λες, τι να κάνουνε. Οκ, κάποιοι χρειάζονται γιατί κάπου θα βοηθήσουν τέλος πάντων και οκ, υπάρχουν καταγγελίες μετά για πιάτσι, κλοπές και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν είναι το βασικό. Να πάρουν εκεί πέρα το ποτιστήρι ή να μάθουν να χειρίζονται μάνικα. Η Άβρα, μας γράφετε για την Άβρα. Η Άβρα είναι ο καλύτερος συμβολισμός. Η Άβρα τη σβήνει καλύτερα τις φωτιές. Γενικά να ρίχνεις με άβρα πάνω σε πυροσβέστες πρέπει να είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να έχεις από την πλευρά του κράτους. Ναι. Έλεγαν το καλοκαίρι είχε γραφτεί αυτό στα social και ήταν εύστοχο ότι στις φωτιές θα συναντηθεί η άβρα της αστυνομίας με το πυροσβεστικό του Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονας έβγαλε πυροσβεστικό, έκανε crowdfunding και έβγαλε πυροσβεστικό που έκανε δουλειά. Εντάξει, μωρέ, νομίζω ότι η κουβέντα αυτή είχε ένα μεγάλο κομμάτι υποκρισίας το καλοκαίρι με τα χειροκροτήματα και πάντα μπορούμε να καταλάβουμε, είναι κάτι που το ξέρουμε, ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί χρήσιμο να ξοδεύει σε αυτά τα πράγματα. Θυμόμαστε τώρα την πλάκα με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και πόσα είναι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, είναι 70 δηλαδή, 60 δηλαδή, 50 δηλαδή, 3. Δηλαδή δεν πέταξε κανένα και όλη η κουβέντα αυτή πάντα γίνεται κάτω από την ομπρέλα αυτής της... Με συγχωρείς για, για τη διατύπωση. Θέλω να πω, γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο αυτής της πολύ υποκριτικής, του πολύ υποκριτικού ενδιαφέροντος για, για τους πυροσβέστες, το οποίο κρατάει όσο κρατάει και η επικαιρότητα των καλοκαιρινών πυρκαγιών. Ναι, και μάλιστα είχαμε και την εργαλειοποίηση που πήγε σε άλλο επίπεδο πριν μερικούς μήνες, που δεν ξέρω να το θυμάσαι, Κωνσταντίνε, που έκανες κριτική για τις φωτιές και έβγαινε ο πρωθυπουργός και σου λέγε: άρα κάνεις κριτική στους πυροσβέστες όταν λες ότι δεν σβήνονται οι φωτιές. Καλά, το να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση για τις φωτιές είναι σαν να κάνεις κριτική στον ίδιο τον Χρυσοχοΐδη, που είναι ο μέγας πυροσβέστης της κυβέρνησης. Με τη μάνικα στο χέρι. με τη μάνικα στο χέρι, που αυτό δεν μπορεί να... Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν θα ξαναβγεί τέτοια ανακοίνωση. Δεν είχε ρήμα. Πρώτα απ' όλα. Δεν είχε ρήμα. Όχι ρήμα γιώτα, ρήμα ήττα. Ρήμα, κάτι. Α, ναι, γιατί ανακοινώσεις με ρήμα είναι το μόνο που δεν έχουμε δει από το Χρυσοχοΐδη. Ισχύει. Freestyle. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τον έχω ικανό δηλαδή. Τον έχω ικανό να πει. Πώς το έλεγε. Είμαι και πυροσβέστης, είμαι και επιτελικός. Και πυροσβέστης και επιτελικός. Ναι, ναι. Πολυβολείο, ξημερώματα, αρχαία Ολυμπία με τη μάνικα στο χέρι. Οριακά θα μπορούσα να το πω από μνήμης αυτό. Είμαι ο πρώτος προπάντων. Και πυροσβέστης και επιτελικός, συνεχώς παρών, τελείωνε αυτή η επική ανακοίνωση. Το παρόν κάνει ρήμα με τον τεπών, άμα χρειαστεί. Και όταν λέτε μάνικα, τι εννοείται, και ρωτάει το τελοπών. Η λαμπρινή... και το τελοπών. Μια που τα βρίσκουν τώρα με το Βελόπουλο. Μάνικα λένε οι άσχετοι την εγκατάσταση αυτή της πυροσβεστικής. Μα μάνικα λένε της αυλής το λάστιχο βασικά. Δεν το λες σε πυροσβέστη, αλλά εντάξει, τώρα μέσα ο Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν. Γιατί δεν εμφανίζονται τα comments μου, τα λεφτά μου πίσω. Χρήστο, δεν εμφανίζονται τα comments σου. Εμφανίζει και μόνο το 5 ευρώ. Κάτσε ρε. Χρήστο, γράφτο. Χρήστο, γιατί δεν εμφανίζονται τα... Βάλε λεφτά. Βάλε λεφτά, παιδιά. Δώστε λεφτά για να εμφανιστούν τα... Πειράζει, ξεπάτηση του κοινού. Δώστε λεφτά για να εμφανιστούν τα comments του Χρήστου. Τι. Ή βάλτε λεφτά για το Χρήστο. Χρήστο, βάλε λεφτά για να εμφανιστούν τα... Να το μωρέ που δεν εμφανίζεται. Και πού θα το βλέπαμε εμείς ρε Χρήστο. Πού θα το βλέπαμε. Λοιπόν, Θάνο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Μια που είμαμε Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης. Παντού μπροστά είναι αυτό το παιδί. Σαν τον Κικίλια. Ναι. Για κάποιο λόγο είναι υπουργός υγείας. Δεν σου κάνει για υπουργός υγείας ο Χρυσοχοΐδης. Όχι. Δεν σου κάνει για πουθενά ο Χρυσοχοΐδης. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος που με το ζόρι συνεννοείσαι. Καλά, ξεκάθαρα. Έχεις παρακολουθεί τη συνέντευξή του. Είναι εντελώς αλλοπρόσαλες οι φράσεις του Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που δεν είναι καθόλου συγκροτημένος. Είναι πολύ περίεργη η επικοινωνία με τον Χρυσοχοΐδη. Αποτυπώθηκε σε εκείνο το ποιητικό αριστούργημα με τίτλο «Η Μάνικα». Ναι. Αλλά γενικά είναι μη σου τύχη. Τώρα μας έτυχε. Τώρα έτυχε στο Βενιζέλιο. Ναι, και είναι υπουργός υγείας. Δεν είναι ότι εμφανίζεται, δεν είναι ότι ασκεί πολιτική ως υπουργός υγείας. Δηλαδή, την Ειρήνη Αγαπηδάκη έχουμε δει να παίρνει τις αποφάσεις. Και τώρα που γίνεται πάλι με τον προσωπικό γιατρό που είναι στα κάγκελα οι νοσοκομειακοί γιατροί, μπορούμε να ασχοληθούμε. Πιο εκτενώς πέρα από το ειδησιογραφικό. Πάλι απόφαση της Αγαπηδάκη είναι. Την άλλη φορά που έβγαλε απόφαση για το εμβόλιο της γρήπης. Και ίσως μάλλον κάπως επειδή την έκραξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social, την πήρε πίσω την απόφαση για το εμβόλιο της γρήπης. Πάλι με απόφαση Αγαπηδάκη ασχολούμασταν. Δεν έχουμε δει κάτι που να κάνει ως υπουργός υγείας, εκτός από το να αλλάζει τους διοικητές. Δηλαδή, είναι η κατάσταση χάλια στο Χ νοσοκομείο, στο Μεταξά, ας πούμε. Για το Μεταξά έγραφε πριν κάνα χρόνο 2-3 ρεπορτάζ η Γεωργία Κρύμπαρθη. Ο Χρυσοχοΐδης επιτέλους αλλάζει τον διοικητή. Μπράβο. Τώρα έχουμε, πριν μια εβδομάδα έβαλε νέο διοικητή στον Βενιζέλιο, το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Έβαλε τον κύριο Χάρη Λιδάκη. Ήταν διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας και μπαίνει ο νέος διοικητής στο Βενιζέλιο. και δέχεται από ό,τι καταλαβαίνουμε ένα αίτημα να στείλει παθολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Ερεθύμνου. Και απαντάει ως εξής. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ και διοικητά της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Σήμερα έγινα αποδέκτης γραπτού αιτήματος για να υποδείξω όνομα γιατρού ειδικευμένου παθολόγου για εφημεριακή κάλυψη της παθολογικής κλινικής του Γούνου Ερεθύμνου. Έχοντας απόλυτη επίγνωση των θεσμικών μου υποχρεώσεων, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της 7ης ΥΠΕ για να με μετακινήσει ως παθολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Ερεθύμνου και να επιτελέσω την εν λόγω εφημερία. Έχει και συνέχεια. Κατόπιν των ανωτέρων, σας καταθέτω την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας και του εκτελούντος χρέη διοικητή του νοσοκομείου. Λέει επίσης, οι συνεχιζόμενες μετακινήσεις ιατρών παθολόγων από το νοσοκομείο μας σε άλλα νοσοκομεία δημιουργούν επιπλέον αποσταθεροποιητικές εστίες στην ήδη επιβαρημένη συγκυριακή κρισιμότητα που βρίσκεται το νοσοκομείο μας. Για ποιον φάνηκε πολύ επίσημο, είπε ο άνθρωπος, μου ζητήσατε να στείλω έναν παθολόγο στο Ρέθυμνο, παρετούμε και πάω εγώ, δεν μπορούμε να στείλουμε άλλον. Υπήρξε μια απάντηση του Υπουργού μετά την παραίτηση του διοικητή του Βενιζέλιου. Είπε με λίγα λόγια, κανείς δεν θα σταματήσει την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Και λες, ποιος στους γιατρούς μιλάς τώρα. Ο διοικητής. Λοιπόν, για 7 μέρες έμεινε ο κύριος Λιδάκης που περιέγραφε αυτά τα προβλήματα σε μια επιστολή του. Και απαντά τώρα, Υπουργός, η πλήρης λειτουργία των χειρουργείων ξεκινά την 1η Νοεμβρίου όπως είχε αποφασιστεί και άμεσα προκυρήσονται με διαδικασίες fast track όλες οι θέσεις γιατρών ειδικοτήτων. Όταν λέμε η πλήρης λειτουργία των χειρουργείων ξεκινά την 1η Νοεμβρίου. Λέει όλος μια ημερομηνία, ρε παιδί μου. Λέει 1η Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι. Να φανταστείτε, αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε πλήρη λειτουργία των χειρουργείων μέχρι σήμερα. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Λέω εγώ τώρα. Είναι αυτό που λέγανε οι εργαζόμενοι, ότι έχουμε όχημα δίχως καύσιμα, γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγο για να κάνουμε τα χειρουργεία, οπότε δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία. Ναι. Αυτό γινόταν. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση, και είχαμε μπαλώματα με χρήση ιδιωτών γιατρών, το οποίο προφανώς οι άνθρωποι λένε ότι είναι ιδιωτικοποίηση της υγείας από το παράθυρο, τι θα πει ότι θα βάλεις ιδιώτες εκεί πέρα για να καλύψουν τα κενά. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κρίνεται σε επίπεδο πιο μακροπρόθεσμο είναι αν θα έχουμε δημόσια υγεία. Αυτό δεν κρίνεται, αυτό δεν συζητάμε τώρα. Το συζητάμε στην περίπτωση ενός νοσοκομείου, το συζητάμε εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή τη στιγμή στην παραίτηση του διοικητή, αλλά όπου και αν επιλέξουμε να εστιάσουμε κάθε φορά, αυτό που κατά βάθος συζητάμε είναι αν θα έχουμε δημόσια υγεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Η ιδιωτικοποίηση από το παράθυρο σημαίνει ότι αφήνεις να διαλυθεί η δημόσια υγεία και την κρίσιμη στιγμή συμπληρώνεις από τον ιδιωτικό τομέα. Όσο αυτό συμβαίνει, περισσότερος κόσμος εξοικειώνεται με την ιδέα ότι θα ξεχαρβαλώνεται η δημόσια υγεία και σιγά σιγά θα υπάρχουν κομμάτια της τα οποία θα τα τρώει ο ιδιωτικός τομέας. Και το σιγά σιγά έχει σημασία. Δηλαδή, εξοικειώνεται ο κόσμος με το ότι το δημόσιο θα είναι ξεχαρβαλωμένο, εξοικειώνεται με το ότι δεν θα βρει χειρουργείο ποτέ, ότι ακόμα και αν είναι ασφαλισμένος θα μπει σε μια λίστα για να κάνει μια εξέταση, μια μαγνητική π.χ. σε 6 μήνες και μετά έρχεται ο μεταρρυθμιστής, ο άνθρωπος που δίνει λύση και του λέει βλέπεις πως είναι η κατάσταση. Μήπως να βοηθήσουν, μήπως να συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας αυτό ώστε να κάνεις εσύ τη δουλίτσα σου. Και μη σε νοιάζει γενικά πως πληρώνονται αυτά. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Η απαξίωση παντού το ίδιο είναι. Εδώ πέρα δεν είναι κάποιο είδους «Α, συγγνώμη, είναι πολλά κενά, είναι λάθος, δεν το είχαμε δει». Έχει συμβεί σε τόσα νοσοκομεία. Τη μία συζητάμε για το Μεταξά, την άλλη συζητάμε για το Βενιζέλιο. Η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη προχθές είχαν ολόκληρη εκπομπή για το τι συμβαίνει στο Βενιζέλιο. Υπήρχαν και μαζικότατες κινητοποιήσεις των κατοίκων για το νοσοκομείο μας και με ένα σύνθημα ότι άμα πέσει στο Βενιζέλιο πέφτουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Στην Ιεράπετρα πριν λίγους μήνες είχαμε μια άλλη μεγάλη κινητοποίηση, βγήκε όλη η Ιεράπετρα στον δρόμο για το νοσοκομείο της. Όλο αυτό είναι απλώς για να να συνηθίζει ο κόσμος στην απαξίωση και μετά η λύση του ιδιωτικού τομέα να φαίνεται η κατάλληλη, γιατί επιτέλους έχουμε δει τα χάλια του δημοσίου. Ναι, και γιατί προφανώς όταν πρόκειται για την υγεία μας, αν δεν υπάρχει το δημόσιο, όποιος έχει τη δυνατότητα, αν το αντέχει η τσέπη του, θα κοιτάζει να βρίσκει την άκρη του για να μπορέσει να βολευτεί, ξοδεύοντας τα ωραία του χρηματάκια για να μπορέσει να υπερασπιστεί την υγεία του. Επειδή αυτό αφορά αυτούς που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, αλλά δεν θα την έχουν όλη αυτή την οικονομική δυνατότητα, γι' αυτό συζητάμε για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό συζητάμε εμείς για τη δημόσια υγεία. Προφανώς για την κυβέρνηση είναι λίγο διαφορετικές οι προτεραιότητες, σου λέει όποιος έχει. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει το ζήτημα της υγείας παρά μόνο όταν έρθει η στιγμή. Δεν μπορώ να σκέφτω το θάνατο καθημερινά, σύνο ότι δεν τα μαθαίνει και κανείς. Ναι, τον νοιάζει γενικά το ζήτημα της υγείας. Δεν είναι μόνο ότι θα συνιάξει την πολύ κακιά στιγμή, αλλά υπάρχουν εξετάσεις, ας πούμε, που πρέπει να κάνεις, που άλλος μπορεί να μην κάνει επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος και επειδή δεν θα βρει θέση και γνωρίζει την κατάσταση στο δημόσιο νοσοκομείο, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, από check-up μέχρι, ξέρω εγώ, οδοντιατρική, που μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια. Δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια. Τώρα δεν έχω στοιχεία μπροστά μου για τις εξετάσεις, αλλά το έχω δει γραμμένο αυτό για το πόσο ο κόσμος κόβει τέτοιου είδους εξετάσεις. Έγινε και στον COVID, όταν τα νοσοκομεία. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, για να το θυμίσουμε αυτό. Όταν τα νοσοκομεία είχαν γίνει μία χρήση και φώναζαν οι υγειονομικοί, ήταν ένα βασικό ζήτημα. Ότι ο άλλος ήταν για άλλο ζήτημα, δεν μπορούσε να πάει κάπου. Εγώ το έχω δει να συμβαίνει μπροστά μου αυτό. Το έχω δει να συμβαίνει μπροστά μου με ανασφάλιστη που ρωτούσε ποιες από τις εξετάσεις αυτές είναι οι πιο απαραίτητες. Και προφανώς τώρα σφίγγεται το στομάχι σου. Και φαντάζομαι πώς είναι για γιατρούς που το αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτό το πράγμα. Το μοντέλο που υπερασπίζεται η κυβέρνηση που ψηφίστηκε, αυτό λέει. Τώρα, πώς γίνεται να έχουμε τόσο επιτυχημένη προπαγάνδα που ο κόσμος να ψηφίζει με χαρά ότι θέλει να του στερούν την πρόσβαση στην υγεία, είναι από τα μεγάλα θαύματα της επικοινωνίας. Λοιπόν. Μα αφήνει το πρόβλημα, χρονίζει το πρόβλημα και μετά εμφανίζεται ως μεσσίας για να σου πει «θα το λύσω έτσι». Οπότε είναι η κυβέρνηση που δίνει λύσεις. Μέχρι εσύ να πεις «ναι, αλλά αυτές για την απαξίωση μέχρι μπλα μπλα μπλα μπλα», έχει περάσει το επιχείρημα. Και όντως βοηθάει και η ενημέρωση σε αυτό. Λοιπόν, να πούμε το σχόλιο του Χριστού. Χριστό, μπορεί να σε σαμποτάρει το YouTube, αλλά εγώ το είδα και το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, λέω εξαιρετική δουλειά. Κάθε βράδυ να νουρίζετε το νεογέννητο παιδί μου και τη σύντροφό μου. Αξίζεται κάθε σέντς που έβαλα. Και καλά τη σύντροφο. Αυτό το παιδάκι τι φταίει τώρα που να νουρίζει το νεογέννητο με τη φάρμα. Καταλαβαίνεις πώς θα βγει αυτό. Χούλιγκαν θα πάει αυτό. Δεν ξέρω τι θα βγει, κουκουέ θα βγει. Έθελα σε κάποια χρόνια ένα update για το πώς πάει πολιτικά αυτό το παιδί. Επειδή θα την κάνουμε εμείς την εκπομπή μέχρι τα 80, μπορεί να μας... Θα τον έχουμε και καλεσμένο κάποια στιγμή. Θα τον έχουμε καλεσμένο. Εμένα με νανούριζαν με την εκπομπή σας. Τέλος πάντων, η Μαρία λέει να της κάνουμε περίληψη τα προηγούμενα με 5 ευρώ. Σε τίτλους. Είπαμε καλησπέρα. Κομμάτι, κεφάλαιο πρώτο, καλησπέρα. Mm-hmm. Κεφάλαιο δεύτερο, ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Θάνος Καμίλαλης. με έβαλα τελικά λίγο μπροστά. Μένει πρώτα στη Μαρκίζα, ναι. Ο Κωνσταντίνος Πουλής και η παρέα του πολεμάνε την αστυνομική βία στα δικαστήρια. Ωραία. Κατάλληλο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ο Θάνος κατέθεσε, αλλά βάζω τη συνολική προσπάθεια. Κεφάλαιο τρίτο, τι είπαμε μετά. Εποχική πυροσβέστες, δημόσια υγεία Βενιζέλιο. Αυτά. Και εμένα οι κόρες μου. Και μια διακριτική αναφορά σε ομπρέλα από Κωνσταντίνο Πουλή. Στιγμιαία. Στιγμιαία, έτσι. Είπα τη λέξη να ομπρέλα. Να περνάει υποσυνείδητα η προπαγάνδα της ομπρέλας των υπονομευτών. Ακριβώς. Και εμένα οι κόρες μου χθες σας άκουγαν το μεσημέρι και είχαν και απορίες. Ούτε που θέλω να ξέρω τι απορίες είναι. Μπορεί να είχαμε πει κανένα βρωμόλογο τώρα. Τι τα βάζετε τα παιδιά να ακούνε. Είναι ο Θάνος εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνει. Αυτό το παιδί που να νουρίζεται θα ακούει κουκουέ και θα... Θα βγει ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού το παιδί. Κουκουέ δεν θα βγει σίγουρα. Εντάξει. Γιατί μερικές φορές τα παιδιά πάνε από κόντρα, πάνε ανάποδα, ξέρω εγώ, στους γονείς. Στο κομμάτι των ομάδων μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί και τώρα. Θα μεγαλώσει και θα ακούει Sky. Θα πηγαίνει, θα κλέβει το τάμπλετ των γονιών της και θα βάζει Sky. Θέλω να ακούω Πορτοσάλτη, δεν ξέρω γιατί. Μαμά, άφησέ με. Μαμά, θα ακούω τι θέλω. Το θέμα είναι ότι η στιγμή που σε νοιάζει η υγεία έρχεται συχνά. Παιδιά, γονείς, παππούδες, ακόμη και εσύ να είσαι υγιής. Κοιτάξτε. Ναι, αυτό. Δεν θα αποφύγεις την τριβή με το σύστημα υγείας. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο το βιωματικό. Δηλαδή, προκύπτει ότι τα ζητήματα υγείας είναι ψηλά στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Mm-hmm. Εξού και η κυβέρνηση μιλάει για αυτά. Απλώς μιλάει λίγο υποκριτικά. Έως πολύ. Αλλά είναι κάτι που το λέγαμε, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Καλά, προφανώς μετά την πανδημία αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ πολύ ριζική αλλαγή στη ζωή μας αυτό που συνέβη με την, αυτό που συνέβη με την πανδημία. Οπότε υπάρχει το ενδιαφέρον και δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται, το βιωματικό ενδιαφέρον, αν τύχει δηλαδή εμείς ή κάποιο κοντινό μας πρόσωπο να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, ας πούμε. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Αυτό που δεν υπάρχει είναι επαρκής πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να μην διαλύσει την δημόσια υγεία. Αυτό δεν υπάρχει. Αν έχει άδεια να σου λέει η οικονομία είναι πάνω από την υγεία και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ίδιο, ότι δεν καταλαβαίνετε, η ζωή Έλληνα ή μη είναι δευτερεύουσα, απλά και καθόλου ωραία. Καλά, αυτό ήταν όταν ανοίγαμε, το είχε πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ανοίγαμε από τον COVID. Που ήταν και υποκριτικό στην αρχή, θυμάστε τα κλάματα, να μην πρώτη σημασία η ανθρώπινη ζωή και να μην χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή και το χειροκρότημα στους υγειονομικούς του δημοσίου τομέα που σήκωσαν όλο το βάρος στην πανδημία. Μετά ανοίγαμε, οπότε είπε τα ανάποδα ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως συνηθίζει. Ωραία η καιρή αυτή. Ωραία η καιρή τότε που δακρύζαμε για τους παππούδες. Εντάξει, δακρύσαμε, φτάνει τώρα. Δάκρυσες μία, δάκρυσες δύο, άντε. Και καλή ψυχή. Η πρώτη λέξη που θα πούν θα είναι Κυριάκος, για τα παιδιά που ακούνε φάρμα. Αναφορά στην Νίκη Κεραμέως που το έχει πει αυτό σε σοβαρά. Και δημόσια, δεν τράπηκε να πει δημόσια. Δεν τράπηκε να πει δημόσια, το παιδί της ήταν. Πρώτη λέξη που είπε ήταν το όνομα του Πρωθυπουργού. Τι να πεις τώρα. Είναι περίεργος τύπος ανθρώπου. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την εξουσία κοιτάνε πολύ προς τα κάτω δηλαδή, αλλά στους λίγους που κοιτάνε προς τα πάνω είναι τέτοια ηδουλικότητα που δεν έχουν την τσίπα αυτή που να τους αποτρέψει από το να πούν μια φράση τόσο ταπεινωτική για τους ίδιους. Και το παιδάκι δηλαδή. Λοιπόν, Θάνο. Ο Στέφανος. Ο Γιά είμαι ο Στέφανος. Ποιος Στέφανος? Ο Τζουμάκας. Ποιος Στέφανος? Ο Κοκασελάκης. Άκου τώρα. Ναι, παρακαλώ. Κατά τη δική σου εκτίμηση είναι κεντροαριστερός, αριστερός, κεντρός, κεντροδεξιός ή δεξιός? Τίποτα από τα παραπάνω. Τίποτα από τα παραπάνω. Πώς θα αξιολογούσες την ομιλία του στον Economist? Πώς θα αξιολογούσα την ομιλία του στον Economist? Είναι διαφορετική από την ομιλία του στο ΣΕΒ. Είπε άλλα. Είναι αριστερός. Αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή θα μεγάλωσε και θα άλλαξε σε σχέση με αυτά που είπε στον ΣΕΒ, οπότε είχε πιο αριστερές θέσεις στην ομιλία του στον οικόνομος και είχε διαρρεύσει λίγο αυτό. Θα είναι πιο, έτσι, αριστερούλης σε σχέση με τον ΣΕΒ. Άκου τώρα αριστερούλης. Δεν ξέρω τώρα. Θα μου πει, πάλι γκρινιάζεται, θα πει κάποιος. Σε Ελλάδα εκπομπή. Λίγο άμα. Ναι, πρώτον αυτό. Άμα ακούς φάρμα. Πρώτον είσαι σε Ελλάδα εκπομπή. Δεύτερον, άμα λες τη μία φορά έτσι και την άλλη γιουβέ έτσι, θα γκρινιάξω λίγο. Το πρόβλημα με τον Κασελάκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν θα πούμε ούτε τώρα καλή κουβέντα. Θάνο, μπορώ να μιλάω σε πρώτο πληθυντικό μετά από όσα κάναμε σήμερα το πρωί? Ναι, δεν θα πούμε. Ναι, δεν θα πούμε καλή κουβέντα. Γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μια ομιλία, πράγματι δεν είπε τίποτα για stock options. Αντιθέτως, είπε για την υπεράσπιση των εργαζομένων, για τα εργασιακά δικαιώματα. Είπε το αντίθετο από αυτό που έλεγε στην αρθρογραφία του που ξετρύπωσε ο Ψαράς. Δηλαδή, είπε ότι ο πλούτος παράγεται από τους εργαζόμενους και θα πρέπει αυτοί να προστατευτούν. Σε αντίθεση με όσα έλεγε τότε, που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι είναι εμπόδιο και οι απαιτήσεις τους είναι φρένο στην οικονομία και γι' αυτό οι απολύσεις τους θα είναι ευπρόσδεκτες και ότι θα βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα όσο τους τσαλαπατάμε. Εδώ είπε τα ανάποδα. Η αλήθεια είναι ότι ένας πολιτικός ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για την Πρωθυπουργία, ξέρουμε ότι αν και όταν χρειαστεί ποτέ να αναλάβει κάποια καθήκοντα, η πίεση θα είναι προς τα δεξιά. Δηλαδή δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να πει κάτι, να πει και κάτι άλλο, λίγο κάτι αριστερό, λίγο κάτι δεξιό και τελικά να πεις, κοίταξε ρε παιδί μου, με το που ανέλαβε την εξουσία αυτός ο άνθρωπος ριζοσπαστικοποιήθηκε πάνω στον θρόνο. Δεν ξέρουμε πώς το έπαθε, δεν ξέρουμε πώς έγινε, αλλά αυτό συνέβη. Ξαφνικά δεν τον προφταίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η άνοδος στην εξουσία, όπως έδειξε το αποτυχημένο πείραμα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε πιέζει να βάλεις νερό στο κρασί σου. Οπότε όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπαλατζάρει από αριστερές μέχρι δεξιές θέσεις, ο νους μας δεν πάει στο καλό, γιατί ακόμη και αν με συνέπεια εξέφραζε αριστερές θέσεις, θα είχαμε μια επιφύλαξη ότι μπορεί να βάλει πολύ ή λίγο νερό στο κρασί του όταν πάρει την εξουσία. Λέμε τώρα. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτός έχει μια μεγάλη γκάμα που οφείλεται ενδεχομένως στο ότι δεν διαθέτει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική συγκρότηση ή στο ότι προσποιείται επειδή έχει βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο δεν τον πολύ εκφράζει, οπότε πρέπει να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα σε αυτά που όντως πιστεύει και αυτά που εικάζει ότι θα θέλουν κάποιοι να ακούσουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρώτον δεν μπορείς να πάρεις τα σοβαρά αυτά που λέει και δεύτερον υπάρχει αυτό που μου έλεγε και ο Θάνος νωρίτερα, υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας το οποίο είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι σοβαρό θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποφέρει ως προς τη δημόσια εικόνα του και δεν εννοώ μόνο κάτι σαν και εμάς τώρα που είναι αυτό το μίζερο γλυκούλι της αριστερής κριτικής στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι γενικότερο το πρόβλημα της αξιοπιστίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο διατυπώνεται από μια πολύ μεγάλη γκάμα ψηφοφόρων και από αριστερά και από δεξιά. Ότι υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας, η συσχέτιση με την Κολοτούμπα, με το όχι και όλα αυτά. Από διαφορετική οπτική γωνία, κάπως συγκλίνουν αυτές οι αξιολογήσεις στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Ναι, άλλοι θα πούνε έκανε Κολοτούμπα, άλλοι θα πούνε έβαλε τη χώρα σε περιπέτειες. Άλλοι θα πούνε γιατί όλοι έχουν κάτι, επειδή έχει κάνει όλη αυτή την αλλαγή. Αυτό έχει φέρει ένα θέμα συνέπειας. Αυτό είναι το θα πει κάποιος πάλι με το 15 ασχολείσαι. Πρώτον, ναι. Δεύτερον, ότι αυτό φάνηκε και πρόσφατα. Δηλαδή με το φράχτη στον Εύρο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για το προσφυγικό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η προσπάθεια να πατήσεις αυτές τις δυο βάρκες, ώστε να μην πούμε πολλά, αλλά να πούμε και κάτι διαφορετικό και η θέση μας είναι έτσι, αλλά είναι και λίγο γιουβέτσι. Αυτά νομίζω ότι φάνηκαν. Δηλαδή δεν υπήρχε μια σαφής εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Και κάπως σε πολλά σημεία, κάπως πρέπει, νομίζω ότι έχουν ενσωματώσει το ΣΥΡΙΖΑ την προπαγάνδα που έχουν δεκτεί. Δηλαδή ότι... Η προπαγάνδα για το 3% ότι θα γυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτές είναι θέσεις του 3%. Αυτό είναι η προπαγάνδα το ΜΜΕ. Η προπαγάνδα, αυτή η πίεση συνεχώς να είναι για το προσφυγικό, ας πούμε. Ότι ορίστε, θέλετε ανοιχτά σύνορα και ότι να μην είμαστε τόσο ακραίοι, γιατί μπορεί να μας ουρλιάξει ο Άρης Πρωτοσάλτη, ας πούμε, στο Sky. Νομίζω ότι αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Πάρα πολλά έχουν παίξει το ρόλο του. Αλλά τέλος πάντων, είναι εξ αρχής για να πούμε και έτσι κάτι σοβαρό για όλο αυτό που συμβαίνει με την αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω συμφωνούμε και διότι το πρώτο θέμα είναι η συνέπεια. Δεν είναι ούτε υπονομευτές, είναι ένας παράλληλος κόσμος όλα αυτά με υπονομευτές, ο Φίλης, ο Σκουγλέτης που έλεγε αυτό και ο Τσακαλώτος που έκανε κριτική μέσα στα όργανα και όλοι αυτοί φταίνε για τις 15 μονάδες που είχα στο ΣΥΡΙΖΑ και τις 24 μονάδες διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν γίνεται να φταίει ο Φίλης και ο Σκουγλέτης. Είναι μια άρνηση να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα και να πεις γιατί έχασες. Δεν έγινε το 19, δεν έγινε το 23. Και μάλλον δεν θα γίνει. Αν πέσουν τα ποσοστά στις ευρωεκλογές, ποιος θα φταίει? Πάλι Αχτσιόγλου, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης και ο Τσακαλώτος. Ναι, εγώ να πω τώρα ότι στο γιατί έχασε, δεν είναι η άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε γιατί δεν ήταν αρκετά αριστερός. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Εμένα θα μ' άρεσε να ήταν αριστερότερος, θα μ' άρεσε να μην ψήφισε μνημόνια, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να καταστρεφόταν πάλι. Αυτό που μπορούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά να πούμε είναι ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν γέννημα μιας συγκυρίας διεθνούς κιόλας. συγκυρίας, όπου υπήρχε ένα κύμα αμφισβήτησης της συστημικής πολιτικής λύσης για τα προβλήματα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, και η λύση αυτή δεν εποδόθηκε. Δεν πήγε καλά. Πώς να το κάνουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε, έφυγε τρέχοντας από τις αρχικές του θέσεις, οπότε αυτό το οποίο τον είχε φέρει εκεί διατήρησε κάποια προωθητική δύναμη ακόμα για κάποιο καιρό λόγω της γενικής κρίσης του πολιτικού συστήματος, αλλά από ένα σημείο και μετά εξαντλεί τη δυναμική του. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ούτε εκείνη την ριζοσπαστική πρόταση που τον έφερε στην εξουσία, αλλά ούτε και μπορεί να πείσει από ό,τι φαίνεται ότι θα είναι ένας ισχυρός εκφραστής της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν το πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του μεταμνημονιακού. Έχει πάει μέτρια μέχρι τώρα και οδεύει προς το άσχημα. Το μέτρια. Θα έλεγα ότι έχει πάει καταστροφικά μέχρι τώρα. Έλα μόνο, καταστροφικά. Εντάξει, από το 32. Καταστροφικά είναι το να μην είναι στη Βουλή. Α, καλά, εντάξει, ακόμα εξουσίας δεν. Όχι. Η εξαέρωση δεν είναι. Δεν πας από το 30 στο 2. Αλλά όταν λες με αυτή την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πόσο είχε πέσει? Ήταν μια πτώση δεκάδων μονάδων. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Συνεννοούμαστε. Όχι, γιατί ξεκινάει το 12. Έχει γίνει πτώση στις εκλογές του 12, είναι δεύτερος πίσω του Σαμαρά, κάνουν την τρικοματική και ήδη είναι στο 17-18, έχουν πάρει τότε. Ναι, αλλά είναι από 44. Με Βενιζέλο. Ναι. Δηλαδή φτάνουν στο 17-18 και μετά πάνε στο μονοψήφιο. Τέλεια. Ωραία. Έτσι βγαίνει το Pacification που έμεινε στο. Ωραία. Που έμεινε διεθνώς. Ναι. Δεν λέμε ότι θα γίνει το ίδιο. Ναι. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι η εκτίμησή μου είναι ότι το να λέει κανείς ότι θα ήταν εκλογικά συμφερότερο, αποτελεσματικότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει ένα αριστερό πρόσωπο είναι ευσεβής πόθος. Δεν ξέρω τι θα ήταν. Απλώς εγώ δεν σκέφτομαι σαν εκλογολόγος. Σκέφτομαι τι είναι αυτό που επιθυμώ πολιτικά και αυτό λέω. Και αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι βέβαιο ότι έχει αλλάξει ο κόσμος σε σχέση με την εποχή που ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και για το ΜΕΡΑ ισχύει αυτό. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που μπορούσε σε πείσμα των καναλιών να ακούσει αυτά που έλεγε το ΜΕΡΑ, και μετά αυτό το σε πείσμα των καναλιών άρχισε να ξεθοριάζει. Επειδή όλος ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, όλος ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, και αυτοί που σας λένε δεν έχω, και αυτοί. Επειδή όλοι αυτό που κάνουν είναι να ενημερώνονται από την τηλεόραση και σε κάποιες περιπτώσεις απλώς το κάνουν την επόμενη μέρα μέσω των social media και δεν το καταλαβαίνουν, αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια θριαμβευτική επέλαση του συστημικού λόγου που περιθωριοποιεί κάθε άλλη φωνή. Αυτό συμβαίνει και από αυτό πάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να λες ότι το πρόβλημα είναι ότι το τάδε, ο ένας ή ο άλλος υπονόμευσε, αυτά είναι τώρα η μετάφραση προσωπικών αντιδικιών σε πολιτική ανάλυση. Αυτό νομίζω ότι είναι. Υπάρχουν δηλαδή αντιπάθειες τις οποίες ο άλλος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν να ήταν μια πολιτική ανάλυση για το τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά δεν είναι ανάλυση, είναι ποιος χωνεύει ποιον. Είναι λίγο κουτσομπολιό. Ναι. Υπάρχει παράλληλα μια τάση ότι ο κόσμος δεν θέλει τα πολύ πολιτικά, ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση το TikTok, ο κόσμος το ένα, ότι όλοι ξαφνικά γίνονται απολιτικ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχουμε φτάσει και σε κάπως έτσι προκύπτει, νομίζω, ένας από τους λόγους που προκύπτει και το φαινόμενο Κασελάκη, ότι αυτός το έχει, αυτός μου βγάζει την εικόνα, είναι έτσι φωτογενής, τα λέει ωραία, θα κάνει γκέλ στον κόσμο. Ας μην υπήρχαν τα κανάλια, δεν θα σου είμαστε, λέγαμε ότι θα κάνει το TikTok. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτό ισχύει. Ναι. Δηλαδή, και καλό θα είναι να μην το λένε άνθρωποι που ήταν βέβαιοι ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ψέματα και ότι δεν πέφταν κάτω από το 32%. Γιατί αυτό ακούγαμε. Εμείς κάναμε κοκοκό και δεν πήραμε θέση, δεν κάναμε εκτίμηση για τις εκλογές. Αλλά υπήρχαν κάποιοι που ήταν πάρα πολύ βέβαιοι ότι κάτω από 32 δεν πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε. Οπότε το να έρχεσαι μετά και να είσαι πάλι βέβαιος ότι αυτό θα πάει καλά και ότι η διεύρυνση είναι είναι να κάνουμε αυτό που προσπάθησα να κάνουν το 4 χρόνια, αλλά καλύτερο. Εντάξει, και αυτό μπορεί να μην πάει καλά. Είναι μια βεβαιότητα που δεν ξέρω κατά πόσον πιάνει στην. Και είναι όντως έτσι τα πράγματα. Σίγουρα σε κάποιο κόσμο πιάνει, αλλά λίγο προσοχή στο μην πας στο άλλο άκρο. Δηλαδή, επειδή υπάρχει όλο αυτό ότι ο Μητσοτάκης κυριαρχεί επικοινωνιακά, αλλά απ' την άλλη, Σου είπα μωρέ τώρα. Απ' την άλλη, ο Μητσοτάκης. Ο στόκος τώρα που κυριαρχεί επικοινωνιακά. Ο Μητσοτάκης, και αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα. Έχει κάποιες θέσεις ως κόμμα, δηλαδή είναι δημοκρατία. Έχει κάποια, λέει κάποια ξεκάθαρα πράγματα. Άλλο που τα φτιασιδώνει. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει τι λέει. Σου λέει όλα ιδιωτικά. Το δημόσιο δεν δουλεύει. Μειώνω τη φορολογία και σταδιακά ο πλούτος θα δείτε την ανάπτυξη και ο πλούτος θα διαχέεται. Δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά, αλλά αυτό είναι ένα στίγμα. Λέει κάτι. Συμβαίνει ένα ζήτημα. Με τα πανεπιστήμια θα κάνετε π.χ. Σου λέει Νέα Δημοκρατία, θα βάλω πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι μπουρδα. Είναι μπουρδα. Την πληρώσαμε ακριβά, την πληρώσαμε ακριβά. Αλλά είναι κάτι το οποίο άλλος το φέρνει, το παράγει ως πολιτική και το βάζει στο δημόσιο διάλογο. Σωστά π.χ. λέει ο Τσακαλώτος, και εδώ ανοίγουν διάφορες ομπρέλες και αρχίζουν διάφορες κατάρες, ότι δεν είναι δυνατόν, και κολλάει πάνω και σε αυτό που λέγαμε την αστυνομική βία, ότι δεν γίνεται μονίμως να είσαι στη φάση μόνο στο αμυντικό αίτημα. Και λέει ο Τσακαλώτος να βάλει μπροστά η αριστερά, όχι οχτάωρο, πιο κάτω. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία π.χ. Δηλαδή, να φέρνεις και εσύ πράγματα στη δημόσια σφαίρα και να λες θα κάνουμε αυτό. Και να είναι κάτι προοδευτικό και να είναι κάτι τέτοιο. Το ότι το λέω Τσακαλώτος, έχω πει πολλές φορές, το θεωρώ λίγο ανέκδοτο γιατί είναι υπουργός του Τρίτου Μνημονίου. Αλλά κάπως πρέπει να παράγεται και η πολιτική και να βγαίνουν θέσεις και να είναι συγκεκριμένες, νομίζω. Γιατί κάποιος κόσμος το εκτιμάει ακόμα αυτό, επίσης νομίζω. Και αυτό φάνηκε και λίγο σε αυτοδιοικητικές. Σας ευχαριστούμε για όσα ζήσαμε μαζί. Δεν ήσασταν ακροατές και ακροάτριες, ήσασταν τα αδέρφια μας. Ήσασταν η μάνα και η αδερφή που δεν είχαμε. Θα εννοώ υπερβολή. Λέγε. Γιατί όχι, ε. Ναι, κλείνει η εβδομάδα, κλείστε την έτσι θεαματικά. Είσαι, πώς είναι στην ενόργανη. Κάνει το πρόγραμμα. Είσαι στο, ναι. Κάνεις το μονόζυγο, ας πούμε, δίζυγο. Κάνεις το πρόγραμμα και κάνεις τούμπες. Και τώρα πας για τη θεαματική έξοδο. Αυτό που κάνουμε τώρα. Τέτοιο, είναι αυτό που το κάνεις και πέφτεις. Κάνεις και έτσι, κάνεις και υπόκληση. Ωραία, ναι, ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Πάμε, Κωνσταντίνε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Θα έχουμε ανασκόπηση, ναι. Θα έχουμε ανασκόπηση. Στέφανο Κασελάκη. Ταραν! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δευτέρα πάλι μαζί. Γεια. Yeah.